only dream. So don't come cry to me, and don't come try again. No matter how I feel, don't call us friends, 'cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call us friends. And you waited all alone for your luck to come along. You assume that things they go your way, it would all just carry on. While you see it slipped away, now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, but don't come try. I proszę, może nazbyt optymistycznie to zabrzmi, ale ani się obejrzeliśmy, a już mały piątek i tak też państwo to nazywają, czyli czwartek. No ale zupełnie inaczej to brzmi, jakoś tak bliżej weekendu, być może dla niektórych bliżej urlopu, kiedy powiemy, że to już mały piątek. Witamy państwa serdecznie, 212 dzień tego roku przed nami. Mówię przed nami, choć oczywiście doba rozpoczęła się o północy, ale słońce i właśnie ten dzień rozpocznie się przed samą piątą, bo wtedy to wzejdzie. No troszkę przeciera się jakby za oknami na Myśliwieckiej, taka wielgachna chmura, ale te obłoki gdzieś tam podświetlone jakąś purpurą, więc jest szansa na pierwsze promienie słoneczne. Słońce zajdzie po 20:30, dnia ubywa to odczuwalne, wieczorem i z samego rana szczególnie, gdy ten dzień pochmurny, to jakoś tak ciemno i być może bardziej odczuwalne, że dzień już krótszy o ponad godzinę od najdłuższego w najkrótszy, zaraz, niech to się nie... dłuższego roku. Dobrze. I potrwa, no w sumie też prawie rekordowo. Nadal cieszymy się tym, że jeden z najdłuższych dni w roku przed nami potrwa ponad 15,5 godziny. Imieniny dziś Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imienia w tym jednym i tak z najdłuższych dni w roku. 9 minut po godzinie 4 w upominku muzycznym. Bardzo proszę, moje życie. jest moje życie. To dzień, to noc. Który to dzień roku, ile do końca roku. Oj, nie ułatwiają państwo zadanie. Wyliczyłem szybciusieńko, pobiegłem, sprawdziłem od początku roku 212 dzień tego roku przed nami, ale ile do końca roku? Ciebie tam liczył. Człowiek liczy, podejrzewam, bo blisko sercu koszula, ile do urlopu, a nie tam ile do Sylwestra. Chociaż, kto wie, być może ci, którzy już po urlopie tak właśnie sobie wyliczają, byle do końca roku, a później od nowa liczenie do kolejnego urlopu i kolejnych wakacji. Na razie 13 minut po godzinie 4. I to co? Rozgrzewka? Bo chłodniej niż wczoraj za oknami na Myśliwieckiej z tych 21-22 stopni wczoraj przed 4 zrobiło się dzisiaj. A dzisiaj to dzisiaj po 4, ale takie marniuteńkie 16-17. Więc rozgrzewka. Uwaga! Budzikowi korespondenci przodownicy. Budzik małpa polskieradio.pl. Wiadomo, mail. SMS 71335. No i jeszcze 2 2 7 3, numer telefonu Wiadomix. 14 minut po godzinie 4. To już, bo nas piątek zastanie. Trzy szybkie ciach, ciach. From mouth to ear, and a No i pięknie, i brawo, panowie, panie, 2-1. Coś czuję, że jutro będzie rewanż. Panie, jak się zmówią, to będą pierwsze w budzikowych, przodownickich, korespondencyjnych czynnościach. No ale to jutro, jutro, panie Janie kochany. Na razie brawa dla pani Kasi na wsi mazurskiej. Nadal jest kolorowo, wakacyjnie i ciepło. Z Nadjeziorka pani Kasia, wiejska korespondentka. Pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. Telefonicznie, krótko i na temat. Pan Grzegorz z Andrychowa podsyła sygnał obudności. Tak króciusieńko, no bo człowiek zarobiony i musi uciekać dalej. A więc bardzo się cieszymy. Pan Grzegorz jako pierwszy telefonicznie, a SMS-owo dziś pan Zbyszek o tym, że szykuje się niezła pogoda na weekend. Tylko te komary nie znają litości. Z serca pozdrawia pan Zbyszek. Serdecznie gratulujemy. Grono dzisiejszych przodowników. Ciąg dalszy jutro, jak wcześniej wspomniałem, a za moment powitanie nowego dnia. A wcześniej gitary w dłoń.

Ma być krótko. No to sprawdzamy, bo to już po 4:30. Ale faktycznie kilka żołnierskich zdań już po pogodzie. Dziś w większości regionów pogodnie, słonecznie, ale nie upalnie. Na północy oraz na krańcach południowo-wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny i porywisty, a ciśnienie bez zmian. No a na termometrach dziś od 18 stopni nad samym morzem, 20 nad jeziorami, dwie dyszki dziś na Mazurach, 22 na Pomorzu oraz w Wielkopolsce, w centrum do 24, a najwyższa temperatura na południu kraju do 26. Nowe nagranie w Trójce to Silo Green na budziku za 24 minuty piąta. Sygnał od Państwa między innymi o tym, że Rawicz już się obudził pogodnie i 13 stopni, co to będzie jak słonko wstanie, strach się bać, pisze pan Wojtek Lodziarz. Pozdrawiam wszystkich. Rzeczywiście życząc słońca, oczywiście tak poprawnie, bardzo poprawnie marketingowo i jak zwykle to rozumiemy. I jak zwykle, pisze pan Darek, byle do weekendu 15 in plus z pościelówek parę, proszę, z poważaniem. Zimny lubny, pan Darek z Bolesławca. Zdaje się, że zadowolony z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy, choć wczoraj padły rekordy ciepła. Wczoraj, przedwczoraj, jak gorąco. No ale dziś, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, do 26 stopni, więc odpoczywamy od upałów.

kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj! Oj! Żada 149 paraton! I wyszedł się z tempu! Żada broją w blok! I poczułeś jak się jeży w dźwięku wirut! Zanim padłeś jeszcze ziemię, zaczeginałeś ręką! Czy to była skóra w tempu? Byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża jeden order, nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny tempu, czarną broją w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku wirut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię, zaczekałeś ręką. Czy to była kula z tempu? Laocze z powstańczej płyty. To już sprzed 15 laty, z 2005 roku. Laocze i utwór zatytułowany Godzina W. Sygnały od państwa, między innymi od pana Karola z Piotrkowa. Oj, ubywa nam dnia, ubywa. Słonko zbiera się do wstawania, a my już na nogach. Poranek też nie taki ciepły, tylko 11 stopni, ale na szczęście serce jeszcze gorące. Miłego dnia życzy pan Karol, obecnie z Piotrkowa. No i sygnał tradycyjnie od pana Adama z Jarosławia o tym, że Podkarpacie zgłasza obudność i nasłuch za oknem. Proszę bardzo, oczko 21. Trochę chmur na widoku, ktoś wyłączył śpiew ptaków, niby cisza i ciemno dojmująca nic, to trzeba o formę dbać, robić swoje dziś plan na takie czwartkowe 18 kilometrów do wybiegnięcia. Wystart o ulubionej, z odwróconymi krzesełkami, 4.44, 44, 44. No to właśnie teraz ta godzina. To death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if I'll see the light. Keeps on hanging round over my head. She don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love me, let me go. Trouble, trouble, trouble, trouble. Don't treat me like that. Trouble, trouble, trouble, trouble. Is that my Ashley Adams, sam lajki, a nie zbadowany pan Radek i prosi, by nie żartować w kwestii synchronizacji z kalendarzem. Dzisiaj piątek, czwartek, a może środa. Pożartujmy kiedy indziej. No dobrze, dobrze. Konkretnie. Za 12 minut piąta. Rano. Tak dodaję, bo z drugiego końca globusu. Między innymi Australia na nas słuchu i kłaniamy się nisko. Ale u nas w kraju raju także pan Stefcio z Mielca, który to jest właśnie w Krośnie i nie wie co na polu, bo tu nie ma termometru. Albo termometra. No jak kto woli. Może w Krośnie jakoś inaczej się mawia. Sygnał od pana Karola mobilnie, który to pierwszy raz od połowy marca słucha budzika i uśmiech automatycznie się pojawił. Bardzo to miłe i dziękuję za życzliwe słowo. No i co? I Karol, pan Karol zaraz budzi rodzinę i w drogę nad morze. Wszystkiego najlepszego. Tośmy pożartowali, panie Karolu. Zdaje się, że panu Darkowi zrobiliśmy dzień. Dido i Friends. Człowiek nie potrafi słuchać tego ci. Co na to sąsiedzi? To na początku budzikowego spotkania. No, mają trójkowy budzik za darmo na słuchu, ale mam nadzieję, że będą zadowoleni z takiego właśnie muzycznego również obrotu sprawy. Sygnał od pana Sebastiana, bo i Fionia też się melduje. Czujnie na słuchu z chłodnego i deszczowego Fynu, odczuwalna 10. Znaczy się, że chyba do duńskiej wyspy zawitała jesień. Tak to sugeruje pan Sebastian. No, chyba jeszcze za wcześnie takie spekulacje, ale będziemy podpytywać pana synoptyka. Z Wysp Brytyjskich, gdzie obecnie temperatura 11 stopni, sucho, lecz później temperatura poszybuje do 23 z dużą ilością promieni słonecznych. Ogólnie tylko niecałe 6 tygodni do urlopu wylicza pan Piotrek z Harrogate'u. Też na słuchu, co bardzo nas cieszy. No i już się zrobiło. Ma być konkretnie. Proszę bardzo, za 10 minut piąta. Was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, didn't I? And didn't I try to guide you to a baptism of fire? Daddy!